إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. e bandiraɓe ɗen jetta jomiraɗo subhanahu wa taala, eɗen ballino e Allah, en dardi Allah moƴƴere, eɗen ñaagui Allah yo Allah yaafu bakkatuji men o suura aybaji men, eɗen ñaagui yurmede Allah e kisal yo woni dow nelaɗo alayhi salatu wassalam, en dardi Allah yo ren men o rena dineji men, eɗen ñaagui Allah moƴƴere aduna e lakara foof. eyyi caggal en jitti jomiraɗo subhanahu wa taala, en juuli annabijo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. eyyi yewtere men hannde yahata ko yewti e banggal ko wiyete azzaka, ko wiyete asakal jawdi, eyi ko hani waɗede hen. Bani Adama, honde keɓata jawdi ma ha wiye ya ittu hen jakka, eyi hol hani, hono hani ittirede? eyyi so wiyama azzaka, tawi to wonno banggal lugatal arab firti ko ɓeydare. eyyi so hunde ɓeydima walla mawni, mbiya zaka zar, yani de gawri so mawni wiya aha ɓeydima. tawi noon ko banggal sharia to, eyyi ɗum ɗon ko haqqe jaltinteɗo e jawdi. So jawdi ndi yettima nisab toɗɗaɗo, taw ko charɗiji gondi hen. eyyi ina jeeya hen, ganda jakka ko nafata ko ina wona sababu an Bani Adama guittuɗo jakka o. Allah laɓɓinma, laɓɓina fittandu ma. wonno jomiraɗo wimen e nder Qur'an, khuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. o wi Muhammadou alayhi salatu wassalam, nangue jawɗele julɓe he jakka ina wona sababu laɓɓinaɓe. ɗum woni laɓɓinaɓe tundi laɓɓina wonkiji mabɓe, ɗum woni laɓɓiniraɓe nden hunde. ƴeew suratu tawbati ayabat tawa temedere tati. ko sababu kadi kañum ina adda jiɗodiral e gowodiral e gilli hakkude yimɓe ko wiyete atta kaful kadi bayna afradil mujtama. ɗum woni hakkude leñol gurannam julɓe, woni hen ronkuɓe, woni hen ɓe ngala, woni hen ngala doole, ɓena mbasa ndolu en, ɓen ballite hen. eyyi ɗum woni ko jakka ittirte jogiɓe, ina jogui haqqe ɓittata jewɗele mum e nder yitande rokka ɓe ngalaɓe. eyyi tawi ko sariyaɓe ko wiyete jakka e dalilu mum. jakka ina anda ko farida e farillaji l'islam, walla ni ko jokdu e jokri l'islam joyyi ɗi. sa limti jokri l'islam joyyi ɗi, caggal shahada tayni ewwa e julde nde ganduɗa e jakka nde ara hen. ɗum ko hen jeeya, ina jeeya ko ɓuuri himmude kay jokli l'islam caggal julde nde. wonno to jomiraɗo wimen wa aqimu salata, fo no heewi watu zakata, rewe hen hakke aya capanɗe e nder Qur'an, hakkude ganduɗa julde e jakka takkodirama. ƴe aya batto capannayyi tati suratul baqara. ko noon kadi aya mo kalɗen joni, khud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. e konngol annabijo alayhi salatu wassalam, o wimen buni al islamu ala 50. o wi l'islam mahama e dow piyoji joyyi: seedare deweteɗo ala so wona Allah, Muhammadou ko nelaɗo Allah, e darnude julde, rokkude jakka, e hajjude suudu kaba, hoode lewru ko arka. sa ƴeewi o hadis ko sahihul boukhari e muslim fo, to boukhari toƴƴewa numéro jeetaɓo o, to muslim toƴƴewa sappo e jeegom. hadis o ko ibnu omar heeɓa radiallahu anhuma. eyyi ko hono noon kadi kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam, won sahaba makko mo nelno yo ya waji yo wuuro wongo walla leydi gondini wiye yaman. o wi sa yeehi guiruɗa noddude en fof ko yoɓe ceero deweteɗo ala so wona Allah. eyyi ko ɗon fuɗɗorte aham, neɗɗo yo faam tawhide taw, sa famani tawhide wiyetake ya juul. o wi ko yitoɗa haalande e fof yoɓe gandu deweteɗo ala so wona Allah, min komi nelaɗo Allah. fa innuma da udilla, soɓe ɗoftimama nden hunde gandinaɓe wonde Allah farle dow mabɓe waktuji joyyi, ina juule. ɗum koye jamma, goɗɗi koye ñalawma. soɓe jaaɓi nden hunde gandinaɓe Allah farle dow jawɗele mabɓe he, ɗum woni sadak jakka, ina itte, ina nangue joom jawɗele he, ne rokkite yimɓe wasɓeɓe. je oɗo hadis nane Bukhari e Muslim, to Bukhari to ko 1995, to Muslim to ko 1090, hadis Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ɗum kadi leñol julɓe fo kawri ndendi wonde an ha jakka kay ko hunde wajibu, sahaba fo kawre dow hen, ko noon kadi haymo jaɓani ittude jakkaɓe kaɓe mum, e ɗum woni hollata hunde ko ganduɗa ko wajibu e deftere Allah, ko wajibu e sunna annabi, ko wajibu e banggal julɗo ijma yiwte e yimɓe fo banggal kawri neɗɗo hen. an ha caliɗo jakkude an ka julaɗa jurada hoora eyyi joni an a salimi ittude jakka, walla ni a wi jakka waɗɗaki, tawi noon ko wasde andude koye neɗɗo jibinaɗo e nokkuji goɗɗiti l'islam ala toon doole, ɓe ganduɗa e l'islam kumpi humpito mawgo, ina woɗɗite guure ma e l'islam to jogui doole ɗo, eyyi on hani ko andinede o famne, wiyata ko hefuriɗi wonno ko maasuru anda, so andinama noon ko rukunu ganduɗa ko joguiɗo jooki l'islam hen, so yeddi nden hunde on wiyete ko murtaddo yaltirini l'islam, ko ñawore murtaddo watte dow makko mo tubne laabi tati, so jaɓani saara l'islam waɗe dow makko. Ko noon kadi ganduɗa tawi noon ko oɗo an ha o moni ko kaɗɗo jakka o kay omo andi tigui ne waɗɗi ko batte tidde junggo tan e suuna gagal o saali rokkude, eyyi oɗo ne ko joguiɗo bakkari wiyata ko yalte l'islam, eyyi wiyete ko ganduɗa kono woppi kay ha joni faaro e jokli l'islam he, wonno annabi sallallahu alayhi wa sallam eyyo ganduɗa neɗɗo wiyaka tan ganduɗa batte a woppi jakka tan a hefuri ɗi, eyyi tawi batte ganduɗa addata wona aɗa yeddi waɗɗo gongol ko batte tidde junggo tan, eyyi annabi sallallahu alayhi wa sallam haali hadis goto wi ɗum kay summa yara sabilahu imma fil ila aljannati wa imma ila annar, o wi jomum ko noon heddoto ma yi ma holle lawol makko sono ma yaama aljanna walla jeygol, hadis gonɗo sahih Muslim numéro 1986 e jeeɗiɗi, eyyi hadis juɗɗo no toon ina haalanno e banggal bakkar, neɗɗo so woppi jakka wonde ganduɗa caaliɗo jakkude caaliɗo rokkude ganduɗa jakka mum eyyi so maayo watte ko nder jeygol, eyyi ko ɗum woni ganduɗa ko hadis o joofi hen. Ko hono noon kadi ina anda kadi ina jeeya hen so neɗɗo wi rokkata jakka saara l'islam hani ko nanggude juuɗe makko korkar han woni forcede, so dartima ɓe kaaɓa e makko, wonno jomiraɗo wi fa in taabu wa aqamu solata wa atawu zakata fa hallu sabilahum, so tawi ɓe tuubi noon ɓe jaɓɓi darnude julɗele rokkude jakka gacciɓe han kadi aya batto o joyi suratu tawbati. Hadis annabijo kadi wi umirta an uqatila annasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu lsala wa yu'tu zaka fa ida faalu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqi lislam wa hisabuhum ala allah. Annabijo wi min kay mi yamirama haɓe yimɓe hande ɓe ceedi haɓe ceero deweteɗo ala sawna allah muhammadu ko nelaɗo allah, ɓe dokka julde mabɓe yani ɓe dotta julɓe ɓe timmina julde nde woni ɓe darna julde ɓe dokka laaɓal jawɗele woni asakal, so ɓe mbaɗi ɗeɗo gueɗe kay allah wi hankadi annabijo wi ɓe dandima kay am ƴiƴam mabɓe rufetake jawdi mabɓe tettetake sona haqqe l'islam hasbore mabɓe ko allah hasbata ɓe, ƴeewa hadis oto muttafaqun alayhi Bukhari to 1000 walla 1996 to Muslim to 21. Konngol Aboubacry kadi wi no ganduɗa nde lumtinde nde nanggodiri winoɓe dokkata jakkaɓe o wi law manauni anaqan kanu yuaddunaha ila rasulillahi laqataltuhum alayha, o wi haysoko ɓotel de ɓe gaddannoɗo to nelaɗo allah, so mbi ɓe dokkata guel mi haɓade mabɓe ha nde ɓe dokki kam guel foof, e sa ƴeewo hadis kadi nayyi Bukhari e Muslim ƴeewa 1100 to Muslim to 20. Joni noon hol jawɗele ɗe ganduɗa jakka ina waɗɗi hen, ɗen jawɗele kadi waɗi ko façon ŋaji noon, wona hunde fo tan jakka ina itte hen, wonko jakka ittetake mum, eyyi jakka ne ittete ganduɗa liƴƴi joyyi banggal jawɗele, ɗum woni ko wiyete nemaraji ɗi woni ganduɗa mumunteji lan ami ɗi, ɗum woni ganduɗa koyno gueloɗi e nayyi, kono noon kadi e dammiri cewɗi, annabijo wi ma min sahibi iblin wala bakar wala ganam la yuaddi zakataha illa jaat yawmul qiyamati adau ma kanat wa asmanu tantahuhu bi quruniha wa tadauhu bi adlafiha kullama nafadat akhiraha adat alayhi aulaha hatta yuqda bayna annas. Annabi sa sallam wi kala joguiɗo ka guiloɗi walla nayyi walla dammiri cewɗi kono jakkata o wi sona ñandewamal qiyamati, e guiloɗi ɗi ɓeydo mawninede, nayyi ɗi ɓeydo mawninede, dammiri ɗi mawnine, o wi ganduɗa haɗi kewa doole e gona e hawdemo kanko neɗɗo ɗi jaɓɓamo, ko noon ha joni ganduɗa e ndewa e dow makko hay so ɗi garti tan ɗi duttito ni heddoto kanko oɗo mo ittetano jakka ha ñawore waɗe dow yimɓe foof, sa ƴeewi o hadis e sahih Muslim 1990 kadi ko ittete jakka ɗum woni ganduɗa cuɗari ganduɗa ko wiyete kange kalisaji, ɗum woni ko wiyete naqdani, eyyi ɗum ɗon kadi walla kala ko jogui place hono nden hunde ɗum woni hono jawɗele kalisaji jogaɗe hande ɗi. Jomiraɗo wi walladina yaknizuna dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashiruhum bi adabin alim, o wi soɓe rendinoɓe jawɗele ha heewa kangeji kalisaji mofta mara ɗum dokkata hen la sari Allah, ɗum woni ganduɗa sac hakke Allah o, weltinirɓe en heɓde lebte Moussa iya suratu tawbata aya battowo capantati e nayyi. Kono noon kadi konngol annabijo wima min sahibi dahabin wala fidda la yuaddi minha haqqaha illa ida kana yawmul qiyamati suffihat lahu safaih min nar fa uhmiya aleyha fi nari jahannama fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahru kullama baradat ruddat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Annabijo kala jogiiɗo kange kalisaji kono rokkata jakka o sonañande yawmal qiyamati. Kangeji ɗi kalisaji ɗi fo mbaɗe feer, ɗum woni waɗe pasirgal wulne nder jeygol ha wojja wiya coy awa wone paseede ganda oɗo neɗɗo pasiri tiinde makko e keeci makko e seraji makko ɗi. Kala nde ɓuuɓi kadi ruttine nder jeygol o heddorondani e ñalawmamo ganduɗa juuteni mum ne yaha e 55 tew hadis on sahih muslim numéro 1987. Kono dani ganduɗa ina jeeya ko ittante jakka kadi kaake julago kala kakol ngol joguiɗa kay koko yeeyete kala ko heblana pour yeeyede pour ha keeɓa hen gañade ɗum kadi jakkana itte hen. Allah wi ya ayyuha alladina amanu anfiqu min tayibati ma kasabtum, ehi mon gonɗinɓe Allah nafqe umrade gueɗe belɗe daguiɗo ko paggiti ɗon ko. Ko noon Ammata ahlu ilmi en holli ɗo ɓe mbi oɗo aya joofiyango kaake ganduɗa ko watte julago ne yeeyete ko marchandise. Ina jeeya ko jakkete ko kadi ko wiyete gabbe ɓesnoje alhububu wassimar, eyyi kala ko wiyete gawri kay ko yowite ganduɗa e façon mum ina wawi moftede yimɓe na guura hen guila e ganduɗa makka en samme en ko nande ɗe e gemha en ko wona ɗe ɗo gueɗe, ɗum ne itte jakka. Ko wiyete ɓiɓɓe leɗɗe kay tamaro en zabibe en foof jomiraɗo yo mimma ahrajna lakum min al ardi, e ko min jaltinana moon e leydi he, yo aya suratul baqara 2:67. Ko noon kadi jomiraɗo wiwa atu haqqahu yawma hasadi, eyyi dokke jakka o ñande coñɗon nde, ɗum woni ñande lappere nde, ñande ganduɗa kettuɗon hunde nde, aya battowo 1:54 suratul an'am. Ko noon kadi konngol annabi fima saqati sama ol uyun, eyyi annabi sa allah wi kala kay ko nan kala kay ko asman e tooɓo addi e dow mum ha ɓendi walla ganduɗa ko beeri tan ganduɗa mbaɗi hen ganduɗa yeeyi jurte dow hen, oyi ɗum ɗo woni hen ushuru, sa heeɓi 300 fo guitta hen ganduɗa 33, ɗum woni sappowal ngal. Tawi noon ganduɗa ko ano wisi ko ano yarni, ɗum noon guittata hen ko feccere, ɗum woni guittake 15 ɗi. Ina jeeya ko jakkete ko ganduɗa ko wiyete almaadin suyama maadin, ɗum woni o guirɗo ko yaltata e nder leydi guila e ganduɗa e jamaji en kangeji en, suyama arrikage e ubbe ko yimɓe jahatana jiiya jana tan e ngaluji mawɗi ko ubbano ko ɓooyi, ɗum ɗo fof ganduɗa sa yii ɗum aɗa an ittude hen jakka walla sahil islam hoko wi hen. Ko tawa e nder laddi ganduɗa walla e nder leydi no ubba gubbe jahilankoɓe ko moftuno jawɗe ele ɓoyɗe, aɗa astaɗo tan ha kawra tan e bakanɗe walla kangeji kewɗi, ɗum ganduɗa jakka ina hen, eyyi ko wanda ganduɗa wiyete dafanul jahiliya. Ko noon kadi wiyete maadin o guirɗo ko asete ganduɗa e damaji ko jomiraɗo wi anfiqu min tayibati ma kasabtum wa mimma ahrajna lakum min al ardi, eyyi jakka ne itte ko allah wi komin jaltinana moon nder leydi, ƴeewa aya 2:65 suratul baqara. Sen ƴeewi imamul qurtubi o wi nanda ko puɗi en kala e maadin e rikage ɗum ɗo fof ko ganduɗa o wi ko hen jeeya. Ko wiyete ubbe ɗe noon woni hen humus, eyyi ɗum ganduɗa ko joyoɓal, sa hawre ubbere hon ɗum ne jatano guitta joyoɓal ngal mbaɗa e saria allah, ɗum woni ganduɗa saria ko wiya hen ko, eyyi ɗum hadis ko muttafaqun alayhi to boukhari to 1,969 muslim to 1,710 hadis abi hurayra. Joni noon banggal ha joni hol batte jakka ina itte, woɓɓe cikkata jakka ko ɗum taxe walla ko limpo ala, eyyi jakka ko hikma mawɗo woni hen pour waɗɗinede dow yimɓe, wonno ko jikku moƴƴo ko jikku towɗo, wonno l'islam ari ko neɗe men e tindindi men gueɗe moƴƴe, moƴƴereji ko woni hen wawa limade ha gasa goho goho jawdi ma laaɓan wiya ceer, eyyi sa itti jakka tunde fo ala e jawdi ma hankkadi, kadi ina ɓeyda jawdi ndi yawde yesso, ina adda barke kadi e jawdi he. Ko noon kadi kala worodde wobawa ko wonno e jawdi e fo iwan, kadi danda jawdi ndi ganduɗa e borosaji e gueɗe bonɗe kewɗe, kala ko jogorno yandema guila e boomare en ha e sumrede en ha e gueɗe bonɗe, saɗa itta jakka fo allah renata ɗe gueɗe. Ina jeeya hen kadi ano jittuɗo jakka o kadi allah dandima, yani laɓɓini wonki ma ko wiyete ɗawre, ɗum wona wonta bahila wonta sunage, eyyi ko hon noon kadi ganduɗa kala ganduɗa tunde ko wonno e ma kadi allah itta hen, eyyi batte ko cakkiɗa e lawol allah sada ko allah yamiriya ittu ko. Kadi woni hen kadi a walli miskino o a sukki haaju makko, eyyi neɗɗo tenkute neɗɗo tampuɗo yani a walli ɗum, ɗum woni yimɓe mbawi sina e aduna he ronkuɓe ɓe ngala e batte, sa walli ɓen kadi kafulonno dine l'islam ko ballodiral e jurmodiral, saɗa itta jakkaɗa rokka miskineɓe allah ɓe an a darima darde ma, so goto fo waɗi noon tan awa miskinagal ngal famɗi tan walla ngal iwani, ɗum woni sa itti gonnam an joom jawdi, sa itti hunde ma rokki miskino musidɗo ma, awa jawdi ma ndi wonan hen moƴƴere mawde, wona sababu kadi kankone miskino kala ko wutannoma omo secandma batte aɗa jogui ko iwa ha laaɓa, o natta secandema, o natta wutandema, o natta yelade yo jawdi ma ndi yo iwu hen. Wonno ko ɓuuri hewde miskineɓe tawi joom jawdi ɓe gonde mum so rokkataɓe, ɓe jaloto hani tawa oɗo kay waasi. eyyi ko on dan ɗe gueɗe foof sa itti jakkani itta ɗeɗo bonandeji foof, ko wiyete hen kadi gañgu iwi hakkude julɓe, ko wiyete hoolare kadi ari, ina jeeya hen kadi sa itti jakkani wayno a yetti Allah, e yo Allah rokkuma ndiɗo jawdi, wona tinnare ma, wona dadugal ma, eyyi ndeka noon ɓayri ko Allah rokkuma ɗum noon ko Allah wi haqqe mum o mi itta ha timma mi rokka Allah. Ɗum wona yetti Allah fawade nema Allah waɗanma o, ɗum woni nema jawdi, woni ganda rokkude haqqe mum, woni yettude on Allah ko guitta hakke mo Allah wi ko ɗoftoɗa hen Allah subhanahu wa taala e wadde yamirore makko. kono noon kadi ina holla kadi an o guittowo jakkande ko aɗa gonɗini Allah, aɗa gonɗin tigi ko Allah yamiri ko. eyyi wonno ganduɗa jawdi ko hunde yiiɗade, hay goto a yaltinta hunde nde jiɗɗa sowona batte mo jiɗɗa o, aɗa yiiɗi jawdi ma de kono Allah ɓuranma, ɓayri Allah wi kam yomi ittu jakka, mbiɗa yiiɗi jawdi ndi ha maayi, kono aha Allah ne mbeɗa yiɗma ko mbiɗa ko mi jaaɓi, eyyi ko nani ko mbiɗa hen foof, eyyi yomi rokku mi rokki. Ɗum wona darti kadi weeli Allah e yettude jomiraɗo subhanahu wa taala. kono on kadi sababu sa itti jakkano wona sababu kadi Allah yiɗma, Allah welema, Allah addama moƴƴereji ha heewa, Allah yaafo bakkatuji ma, moƴƴere hewde woni ittude jakka. ɗum joni noon jakka homo rokka, hol ganduɗa jakka homo waɗɗe dow mum, eyyi hol charɗiyeji ittude jakka. eyyi jakka ina waɗɗi ganduɗa charɗiyeji garoji ɗo ɗi, neɗɗo julɗo ko on wiyete yo jakku, eyyi kefeero jakka ala e dow mum. wonno jakka ko ko dewal Allah banggal jawdi, ko julɗo no ɓadiro Allah. eyyi kefeero kañum ha joni dewal mum Allah jaɓetake ha naata e l'islam taw. wonno jomiraɗo wimen e qur'ana, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli. ala fo ko haɗiɓe eɗo ganda jakkaji mabɓe, sadakeji mabɓe nanguede, sowona batte ɓe jiddi Allah e nelaɗo Allah. ƴeew suratu tawba ta capan joyi e nayyi. ni ɗum noon tawi Allah jaɓata ha joni jawdi mabɓe, jaɓata jakkama, ɗum koye fayida ala e forsudeɓe wideo ɓe gaddu ala. ɗum waɗi Aboubacry Siddique o wi ganduɗa jakka o yeferoɓe ɓe gacci, o wi ɗum ɗo ko farida, farida to jakka, o wi ko Allah farline, Allah farle dow gonɗinɓe Allah, farada rasul alal muslimin. sa ƴeewi Boukhari 1954, ko hono dani ɗum woni gandirta ndeka jakka waɗɗi koye julɓe waɗɗake e heferoɓe. ina jeeya hen kadi an jogoɗa ndimagu tawa ka dimo, an jeeyi hoorema gurnamma, sa fini ko an dawnata hoorema, ko an jofanata hoorema, hay goto maranima kippanima, an kadi jakkano waɗɗe dow ma. tawi noon ka kalfaɗo hay hunde jeeyaka e gurna, a jeeya e gurnamma, ka dawneteɗo, ka kirninteɗo, walla an ni ka bindodirɗo e kalifa ma ɗiɗi sottade, eyyi ɓeɗo foof ganduɗa gonnam jakka iwe dow mum hen, wonno koɓe looɓe. eyyi wonno so yama maccuɗo, awo kala ko jeeyi ko kalfuɗo ɗum o jeeyi tan, ɗum woni jakka on sa waɗɗake dow maccuɗo. eyyi eɗen gandi hono ngal maccugakal kam hande no famɗe aduna hen. ina jeeya hen kadi an o ganduɗa guittowo jakka o, tawa heeɓi ko wiyete nisaɓe, eyyo jakka waɗi ko hunde fodde nder jawdi ma keeɓa nden hunde, tawa ko an jeeyi fandini, eyyi ko jeyɗa pandinɗa. eyyi kono wiya an jeeyi tan hono ganduɗa teŋeji yoga rewɓe ni, eyyi ɗiɗa nayyi kay koko teŋe ma, kono a suusa yeyde hen, a soggata hen, a yeeyata hen, ɗum gam a jeeya ko funti wonɗon. eyyi so wiyama an jeeyi koko jeyɗa pandinɗa, sa dawi a dawdan hen, sa hirde a hirditan hen, ko ɗum woni ko an jeeyi. eyyi ɗum woni noon kala ko hajuji ma giwi hen caggal mum ko heddi ko, sa limi yettima adado biyaɗo o guitta hen jakka. eyyi sowona ɗum bani adama nen jogui hajuji ɗi ko darura wiyete, ko wayno ñamde ma, e yarde ma, e koltuma, e hoɗande ma, ɗum ɗo fo a ittana jawdi ma ha timma. caggal mum so heddi ko, so heddima lima, ɗum woni ganduɗa so yettima ganduɗa ono adadu jawdi koko yewti e banggal ko wayno gawri en joni. annabi sallah sallam wi laysa fima duna hamsati awsuqin sadaka, kala ko timmani temet tati muudu ewa jakka ala hen. wonno wusu, wusu goto ko capan jeego muudu, wusuqeji joyyi ɗe woni temet tati muudu. sa joguima temet tati muudu ano, ewa a reemi a heeɓi temet tati muudu, ewa ɗum ɗon aɗawa ittude hen ganduɗa muudi capan tati biya ɗi, ɗum woni jakka mum. ko hawni hen gonnam guure men nde tawan sagataɓe nayyo joyo ndenda guesa, ɓe keeɓa temet tati muudu, ɓe guitta hen jakka tawa ɓe ganda so feccitama hakkude mabɓe, ɓe kanani ittude jakka. eyyi wonno ganduɗa, eyyi ganduɗa temet tati muudu go taw ko neɗɗo goto jeeyi, ɗum ɗon kadi ma waɗe on charɗi. tawi en ndendi guesa, en ndendi ni ma ko ndenduɗen ko ganduɗa so feccama e hakkude mumen, sono itta jakka, kono no mɓe hewno guitta jakka tawa yettaki ittede. kono noon kadi jawɗele goɗɗe nan toon fayi ko hitande so filtima hen ko wayno remru ndu noon tawi a reemi ɗo joni ndungu a hisiltini a heeɓi temen tati ma muɗum guitta ɗin sa naati e jole ɗe kadi ko noon sa heeɓi e nder tabbude he gawri kadi a ittan ko noon tan yarata eyyi goɗɗe goɗɗe noon nan toon ma timma hitande lebbi sappo e ɗiɗi ganduɗa ɗi ganduɗen ɗitoon ko yewti ganduɗa lebbi ko yewte limore lewru ko wonno annabijo la zakata fi malin hatta yahula alayhi lhawl o wi jakka ala e ganduɗa jawdi ha hitande filto hen bandiraɓe kon dani annabiu sa sallam haali min hadis mo ibnu maja wa sahhal albani ƴew irwaul ghalil deftere tarɓere nde temedde ɗiɗi e capan joyi e nayyi ƴeewa numéro temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi kono dani bandiraɓe oɗo charɗi ko hen jeeya eyi so hitande filtima hen ɗum to noon ganduɗa hitande filtoto e mum ko eyyi ɗum ɗon ganduɗa yowiti on ganduɗa yowiti ganduɗa ko yeɓɓi nemoraɗe ɗum woni beyi en baali en nayyi en ko nande walla kangeji kalisa walla kake julago tawi ko remru ndu mbiɗen kala nde ɓenni ɗum woni kala nde coñƴa allah wi wa atu haqqahu yawma hasadi kono noon ganduɗa ɗum noon jeeyaɓe allah tawi noon ganduɗa jakka honda no ko yowiti hen joni noon jakka aha jawɗele ɗe ɗe ganduɗa e jakka ina itte hen ko wayno zakatul abdanu ya tatallaqu bil badane yaka zakatul fitre zakatul fitre ɗum nene jeeya hen kono ɗum no wiyete ko jakka banggal ko yowite terɗe bani adama eyyi zakatu ganduɗa ko woyte banggal ha joni ñamade e aɗa rewa jawdi kewdi sa nangui ñande keɓɗa foof a liman jakka tawi noon oɗo mo ndewata o aɗa yenana oɗo kayno gummanɗa foof tan a heeɓan jawdi ma ɗum aɗa wawi limde ni e jakka jawdi ma tan guitta hen eyyi jakka ko yowite banggal ko yowite kange e kalisaji eyyi jakka ina waɗɗe kange e kalis wonno jomiraɗo haalimen suratul tawbati to o yi fo moftoɓe jawɗele kange e kalisaji hoɓe nafgata awa ɓeɗon ko lebte bonɗe dookiɓe lebte musɗe ina anda jomiraɗo sappima hunde ewa firti ko sa woppinde hen hunde konde wajibu nde ko waɗɗima e hadis annabi wi kala joguiɗo kange e kalis o jakkata ñande daraga watte ko feruji na paasiremo eyyi ko hono dani e gandi nde ka oɗo oɗon ganduɗa ko hani jak ittede gange e kalis ina itte jakka tawi noon hono foti fotata ha guitta hen jakka eyyi jakka baɗɗiɗo to wonno kange walla kalis danejo ɗum wiyete ko rubeloce ɗum neɓal sappo ɓal walla kala menkelleje nogas kange guitta hen feccere mekkelde ko ɗum woni ganduɗa jakka mum so ɓeydima hen kadi noon tan jatorte kala temed ɗiɗi mbuɗo kalis danejo ɗum woni hen mbuɗi joyi guittata woni jakka mum eyyi ko hon dani ɗum woni annabi sa sallam ko haalno ko koni e hadis annabi sa sallam wonno annabijo meeɗi wiɗo wi ay hunde waɗɗaki e kange ma ha keeɓa menkelleje noga sa wi menkelleje noga sitande filtima hen aɗa itta hen feccere menkelde ƴeew hadis noto abou dawouda to numéro ujunere temedde joyi capan jeeɗi ɗe tati ko hono dani kadi annabi sa sallam o windino lettere goto ina jeeya ko windi hen o wi kala menkelleje nogas feccere menkelde ina itte hen ko hon noon ganduɗa kange mbiɗen e kalis o sarɗiji goni hen ma timmani saabu woni menkelleje nogas ɗe e hadis aliyu o ko noon annabijo wino ganduɗa kange hay hunde waɗɗake ma ha keeɓa menkelleje nogas sa wi menkelleje nogas noon hitande filtima hen aɗa itta hen feccere menkelde eyyi tawi ganduɗa hande yimɓe limorta menkel limirta ko garam uji so kange ma timmi capan jeetati e joyi garam ɗum won ko wiyete jakka faɗɗima hen kalis ma danejo timmi temed ɗiɗi mbuɗo kalis danejo ɗum kadi ganduɗa aɗa itta hen mbuɗi joyi ɗi ɗum woni hono annabi sallam holliruno ɗum waɗi ko andu foof kawri wonde ni sabal ngal kange kalisaji ko dani eyyi ɗum wonno mbiɗen ganduɗa ene jeeya hen ɗe foof no ma neɗɗo wona julɗo wona dimo tawa ko an jeeyi fandini awa hitande filtima hen en kalino nden hunde eyyi kange e kalisaji kadi kange e kalis a rendinta mbeɗa jogui kange seeɗa e kalis seeɗa mi rendinama itta jakka ala gotel foof ma timma tan gueɗu mum ko wayno mbeɗa jogui nakkon seeɗa mi watta hen gueloɗi seeɗa joguimi ɗi ala nayyi ma accu ha timmani saabu mum kolce capan tati gueloɗi ma ha timma gueloɗi joyyi eyyi gotel foof ma en garo hen so allah jaaɓi inchallah pour waɗoyde détail eyyi banggal jakka kadi ko yowite cuuɗari ma dañ ko kalɗen hen inchallah e kake julago foof ma dañ ko kalɗen hen hande yewtere meɗen darna ɗo aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah